بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لوكي ونتري تانو موزي وجماد الأولى mwaka wa 1442. Katika darsa ya Manzumatu Lamia ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-Sheikh al-Allama Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Tuendelea kusoma maelezo ya ubeti wa tano. Wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-qadim al-munzil. Katika nusakh fa huwa al-karim al-munzil. Tulifika qawl maneno ya sharih rahimahullahu ta'ala akiwa atoa dalili katika sunna kuwa Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, hayakuumbwa. Kalamullah ghayru makhluq. Qala wa min as-sunnati al-mutahhara وردت أيضا نصوص كثيرة تدل على أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل. كتك سنة زي ما كوجة نصوص نيه أم بازو نحجة يوازي كبس وقرآن ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Minha, miongoni mwa hizi dalili, ma jaa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala idha qada Allahu amran fis samaa dharabat al malaa'ikatu ajnihataha khada'anan liqawlihi. كأنه سلسلة على صفوان. أنا ببتيشة الله سبحانه وتعالى أمرياك ملائكة وبيجة كومبا وزا وكان ينكي لقوله كمانينو يا الله سبحانه وتعالى. كأنه سلسلة على صفوان، kama mfano wa silisili ikiwa yapita kwenye jiwe kigonga. Fa idha fuzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum. Na baada ya ule wahi kushuka au baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuzungumza, hurudi katika hali yao ya kawaida, wakaulizana amesema madha qala rabbukum, كنسبيش قولك الله سبحانه وتعالى. قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع بعضهم فوق بعض. أي حديث في ديريزة شرح كتاب التوحيد. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته. مجينه بانغانا وشيطانه بانغانا مبكى جيوم بنغوني kwenda kusikiliza siri. Yule wa kwanza akisikia neno mmoja tu, hapo hapo yompa yule wa pili, wa pili ampa wa tatu mpaka chini. Ikiwa atadirikiwa na shihab, shooting star, itamchoma habari ifike kule chini. Na ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kuwatahini waja wake, atawaacha ifike kule chini. فيلقيها على لسان الكاهن او الساحر mpaka yule wa mwisho alifikisha katika maskizi ya mchawi ama kuhani kisha akalitia kwenye udimi wake farabama lam yudrak hatta yulqiha kuti mwingine hao kwa mtihani kutoka kwa Allah hawapatikani mpaka ifike ile kalima kwa yule sahir fayakdhibu ma'aha 100 kadhba kisha asema uongo 100 juu yake yani aongeza uongo 100 fatusaddaqu tilka alkalimatu allati sumi'at min as-sama litasadiqishu lile neno ambalo limesikika juu watu watasahau uongo wote waliosema lakini kitu fulani nilisema kilikuwa kile kimoja qala wa minha ma thabata anhu sallallahu alayhi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjuman tayyib yutendana wa hadith hakuna yeyote kati yenu nyinyi isipokuwa mola wake atazungumza naye moja kwa moja hakuna mkalimani baina yao anayefasiri neno alikueleweka mla kwa kila mmoja wetu atazungumza na mola wake moja kwa moja ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu laysa bainahu wa bainahu turjuman anaitakuwa ni kisimamo kizito sana baina ya mja na mola wake na hapa iko wazi sayukallimuhu rabbuhu kwa hivyo Allah azungumza na hii dalili iko ومنها ما جاء عن ابي هريره رضي الله عنه ايضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال الله تعالى فنسب القول الى من الى الله يؤذين ابن ادم يسب الدهر وانا الدار بيدي الامر قلب الليل والنهار كوتسي وقتي همودي الله سبحانه وتعالى كما قالوا نسمع وقتي يكون مبايا ني watu ndio wabaya si wakati wakati ni ule ule tu watu ndio waovu. Qala wa kam ghayruha min nusus min al-kitab wa sunnah dallatin 'ala al-ghalat ay bi anna al-Qur'an al-'azim kalam Allah. Nani ngapi katika nusus katika Qur'an na sunna ambazo ni dalili kwa malengo haya yanayokusudiwa hapa yani kwa Qur'an ni maneno ya Allah munazzalun min ladunhu subhanahu wa ta'ala iliyoteremshwa kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala تكلم به قولا وانزله وحيا وبلغه جبريل محمد عليه الصلاه والسلام وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم اصحابه بدون زياده ولا نقصان فبقي محفوظا لعالم الانس والجن قران منين يا الله ليترمش kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala تكلم به قولا ام يزغمزه بقولي yake Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha wahi kupitia kwa Jibril alayhi salatu wassalam Jibril akateremsha maneno yale kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akafikisha kwa masahaba wake bila ya kuzidisha wala kupunguza yakabakia maneno haya yamehifadhika yamehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya walimwengu majini na watu الله ام يفاضي امنا فنسبته الى جبريل والى محمد عليهما الصلاه والسلام ابن عليهما السلام صلى الله عليه الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فنسبته الى جبريل والى محمد عليهما الصلاه والسلام نسبه تبليغ ونسبته الى الله عز وجل نسبه فعل اذ هو كلامه وقوله حقيقه kule kunasibishwa hii Qur'an kwa Jibril na Mtume Muhammad sallam ni kunasibishwa kule kwa kufikisha utapata katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anasibisha haya maneno kwa Jibril ama anasibisha haya maneno kwa nani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utasikia ni qawlu rasulin karim qawli ya mtume mtukufu aliyetumilizwa na Allah nani huyo Jibril dhi quwwatin 'inda dhil arshi makin Na hapa anasibishwa Jibril kwa kuwa yeye ndio aliyeshuka nao haya maneno. Na pia haya maneno anasibishwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hii ni kaul ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu yeye ndiye anayefikisha kwa watu. Na yakinasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa yeye ndiye aliyezungumza kwa uhakika. Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe utaona katika siyaq kama katika suratul Haq. Allah subhanahu wa ta'ala la ya'kuluhu illa al-khat. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsir innahu laqawlu rasulin karim. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكر كيشا بابا كسم تنزيل من رب العالمين هو كنيما اكاينسبيشا كمتومه صلى الله عليه وسلم نكو سيما نينو يا مشايري ولا كهاني كيشا كسم نين بالي تنزيل من رب العالمين صاب يي انسبيشوا منينو هيا كو نديو مفيكشاجي kwa watu, lakini ni uteremsho unaotoka kwa Mola mlezi wa walimwengu wote, mpaka Allah akafikia kusema walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, angetusemezea tu baadhi ya maneno ambayo hatukuyasema sisi, la akhadhna minhu bil yamin thumma laqta'na minhu al-watin. Allah angemwangamiza na ni mtume wake sallallahu alaihi wasallam, hakuongeza wala hakupunguza. Sasa ujue katika umtiririko wa maneno kuwa kunasibishwa kwa Mtume Muhammad sallam ni kule kufikisha, na kunasibishwa kwa Jibril kwa sababu yeye ndiye aliyeteremka na haya maneno kutoka kwa Allah, kamletia wahi Mtume sallam. Allah subhanahu wa ta'ala sallam, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul aminu على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهي كازي yake ni kuteremsha. فالقران الكريم كلام الله لفظه ومعانيه. قران تكفو ni maneno ya Allah kwa lafzi yake na maana yake. Wa anna al-kalam sifatun min sifati Allah tabaarak wa ta'ala. Na kuwa kule kuzungumza ni sifa katika sifa za Allah tabaraka wa ta'ala. Sifatun dhatiyatun qaimatun bidhati Allah ta'ala bi'atibari nawa. Tukiwa tutazingatia aina ya hii sifa ambayo ni sifatul kalam, basi ni sifa iliyosimama na dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bihadihi sifa, asifika na hii sifa, haina mwanzo wake fil azal, na ataendelea kusifika na hii sifa. Na tukiangalia asema wattasafi llahi bihi azalan wa abadan bi'tibari an-naw'i wattasafi llahi bihi azalan wa abadan. Kwa hiyo ni sifa ambayo iko nayo dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, iko nayo kuanzia huko, hakuna mwanzo wake na itabakia milele kuwa ni sifa yake. Wasifatun fi'liyya bi'atibari tanazzulihi bimashi'ati Allah wa ikhtiyarihi, na ni sifa ya vitendo kwa kuzingatia kule kushuka kwake, anapotaka yeye, anavyotaka yeye, kwa chaguo lake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano Taurat, Taurat aliizungumza wakati alipoteremsha Taurat. Kwa tukizingatia ahad maneno moja moja, itakuwa ni sifa fi'liyya. Na tukizingatia asli ya sifatul kalam ni sifa dhatiya. Kwa hivyo nu' ni sifa ya dhati ya Allah, na ahadul kalam Qur'an imezungumzwa wakati alipoteremsha Qur'an. Kwa kuna yale ambayo Allah anapotaka kuzungumza huzungumza. Hii sasa tutasema ni sifa fi'liya. Nafikiri naeleweka. Kwa hiyo mara mbili, sifa dhatia kwa asli ya kalam ni sifa ya dhati yake Allah, asifika nayo tangu kale huko ambako hakuna mwanzo wake, na ataendelea kusifika na sifa hii ila yaumul qiyamah. Na tukisema ni al-mutakallim, kwa mfano walillahi al-mathalu al-a'la, kiumbe pia yuzungumza, binadamu yuzungumza akinyamaza. Kwa mfano anayezungumza akinyamaza, kama nyinyi sasa mmenyamaza, mtaitwa mabubu ama zungumza? Si mnao sifa ya kuzungumza? Na akitaka mtu kuzungumza atazungumza. Allah subhanahu wa ta'ala akmal, subhanahu wa ta'ala ni mkamilifu zaidi. Ukisema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hazungumzi kabisa, hii sifa ukampokonya. Binadamu kwa mfano akiambiwa huyu hana sifa ya kuzungumza, itakuwa ni ukamilifu ama ni upungufu? Ni upungufu bila shaka. Vipi upungufu huu utamnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa wao wakasema, tukisema Allah yuzungumze itakuwa tumemfananisha na viumbe, na si kweli, kwa sababu kiumbe hafanani yeye sifa yake ya kuzungumza na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Na yatosheleza hii Qur'an kuwa ni alama ya kukuonyesha kuwa haiwezekani kuwa sawa maneno ya Allah na maneno ya viumbe, wakati Allah amesema wazi na kutoa challenge, qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Hata wakisaidiana hawezi kuleta mfano. Na kuzungumza ni sifa ya ukam. Na ndio maana Allah katika kukitia aibu kile kindamo alichokiabudu banu Israeli asema ni alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila. Ona katika aibu Allah aliyokitia kile, hata kuzungumza akizungumzi na wao, vipi kitakuwa Mungu? Visivyozungumza jamani ni vile visivyokuwa au jamadati kama mawe, majabali na nini. Vipi sifa kama hiyo utamnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo yalingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Amesifika na sifa hii kwa dhati yake. Na tukizingatia yale maneno ya Taurat, maneno ya Injil, maneno yaliyo katika Qur'an, ahad, tusema ni sifa fi'liya, bi maana afanya anapotaka yeye, huzungumza anapotaka yeye. Meeleweka? Wa hadhihi hiya al-aqidatu as-sahihatu aqidatu al-firqati an-najiyah anna hadha al-Qur'ana alladhi naqra'uhu wa naktubuhu wa nahfazuhu kalamullahi haqiqatan lafzan wa ma'nan. Hii ndio i'tiqad sahih, i'tiqad ya pot lililookoka kuwa hii Qur'an ambayo twaisoma, twaiandika, twaihifadhi ni maneno ya Allah kwa uhakika, kwa lafzi yake na maana yake, biduni suali anil kaifiyati allati takallama Allahu biha, bila ya kuuliza namna gani alizungumza Allah. Allahu a'lam, sisi hatujui, hatujaelezewa kaifia. Na mimi na wewe hatuwezi kujua sifa yoyote ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuiunga mkono ama kuikanusha, isipokuwa kwa atakapotueleza Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano atajisifu na sifa fulani, ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, akajisifu na sifa al-istiwa, mimi na wewe ni kukubali maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala kama yalivyo, bila ya kuuliza namna. Namna iko vipi? Sisi hatujajua. Allah ndiye alitueleza, hivi ndio alivyotueleza, hakutupa namna. Sasa ukija wewe ukisema kuwa la, hii si sifa ya Allah, bali maana yake ni istaula, kuni ushamuona Allah, hata ukanusha wewe, unaikanusha ushamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe ukikanusha ni kama wajichukulia ushaona ile sifa iko vipi ukaikataa. Sio, mnafahamu? Sasa huyu anayeunga mkono kama vile ilivyo, amechukulia vile alivyojieleza mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, hakukataa kwa Allah sema stawa stawa khalas. Wewe unaikanusha, wakanusha kwa misingi gani wakati wewe hujamuona Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa kile alichokueleza? Kwa hiyo chukua kile alichokueleza Allah subhanahu wa ta'ala, kikubali, wala usimfananishe na chochote. Useme hii sifa ni kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, yalingana na yeye na utukufu wake. Iko vipi? Allahu a'lam, sijui, sijielezo hilo. Na lau kama Allah angetueleza basi tungesema ni hivi, lakini Allah hajaeleza jambo hilo. Hii ndiyo mablaghi ya ilmu yako wewe, jua mpaka hapo basi, basi tosheka na kile ambacho Allah amejieleza nacho. قال ولا يقال فيه كما قال أهل التشبيه وأهل التعطيل وأهل التأويل المذموم على اختلاف نحلهم الباطلة نوالا هتسيمي كتك الصفائزي كما لفسيما وفننشاجي وكنشاجي ونو تفسيري وتفسيري سيكو ساوى وكفانيا تأويلا بولي مذموم ليسيمانوا واختلاف يا ما كن ياوم بالي مبالي يا باطل وكما قال أهل الاعتزال إنه اللفظ دون المعنى معتزل وسيمني لفظي بلا معنى ولا المعنى دون اللفظ كما تقوله الكلابية الكلابية ووسيمني معنى بلا نيني بلا لفظي يعني هاي منينو تنو يصوم يا الله نمانا منينو يا الله سيو منينو يا الله والكلابية وأول من أحدث القول بأن القرآن مخلوق في الإسلام هو الجعد بن درهم نهو جانة المواليز يندي وكوانزا أليزو قولي كو قرآن نكيوم بكتك الإسلام فضحى به خالد بن عبد الله القساري بواسط يوم النحر هو خالد بن عبد الله أكم تشينجا سيكو عيد الأضحى وقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم وكوابي فيونغوزي كما كتكتا فيتش واتوا بدع فيونغوزي كما وركو هاتاكي مشيزو نعقيدة نتوحيد تشنجيني واجه والله الله وتكبلي في تشنجو فينو فإني مضحم بالجعد بن درهم ميمي ليو أضحي كي تشنجو تشانو تشا أضحي نمتشنجاويو الجعد ابن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا هو أدايك والله كم تقولي إبراهيم كونك بنزيشاك ولم يكلم موسى تكليما لك والله كزنغمزن موسى تعالى الله عما يقول الجعد ابن درهم علوا كبيرا ثم نزل فذبحه أكشوك كم كتكيشو كم تشينجا سكو يعيدي kachinjo bwana na walikuwa namna hii kina al-Hallaj nani walikatokatwa vichwa hawa sababu ya zandaka walikuwa nani walipata viongozi ambao walikuwa katika aqida sahiha walikuwa hataki mchezo leo waweza kupata katika nchi viongozi waenda kusaidia wale wenye itikadi potofu katika itikadi zao potofu Misri kuna zaidi ya makaburi 6000 ya abudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Zaidi ya makaburi 6000. Ziara ya Ahmed al-Badawi. Ihsaiyat za mwaka wa 1991-92. Si chini ya idadi ya watu milioni 3 wamekwenda kufanya ziara. Maulid ya al-Badawi. Mpaka rais wao pia huenda wakati ule. Mawaziri huenda nani wakaunga mkono haswa haya mambo wale awamu watafanya nini mpaka hao watu wakubwa waenda katika ziara kama hizo akaabudiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala mbali na uchafu unaofanyika wa zina katika ikhtilati na kuwa katika hali kama ile sallallahu alaihi wasallam na hivi ndivyo inavyofanyika hata hapa kwetu utakuta kuna baadhi ya ziara watu huja amosikia leo maulidi ya makina nrodi leo maulidi siku ya makindu huja watu huko kufanya vituko kweli kweli makhurafi akaabudiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala enyi makhurafi mnaoomba wafu innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين هاوم نوهم بهاو نذيوم بكمن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فكتينهم نتكفان يتكوهم بوسيقوا الله نشرك ونصي قرآن ألا تقرؤون القرآن يا جماعة أما كنا قرآن ينجين ما يسوما سيهي أليتريمش الله سبحانه وتعالى من أين يكوازم Watu wasoma Qur'an kila siku mwanzo mpaka mwisho, hukai chini ukazingatia kuwa anayeombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah peke yake ndiye anayeombwa, hao mnaowaomba hawamiliki kwenu nyinyi manufaa wala madhara, wala hawawezi kufanya chochote. Wallahi hawafanyi chochote. La yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila. Eleweni, someni Qur'an. Lakini wengi katika watu wasoma tu. Lakini huyu sisi tumwabudu si sanamu. Walladhina yad'una min duni Allah la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Allah akawapa sifa ya ajabu, ingelikuwa mwaisikiza na mwaisoma katika kitabu chake, akasema amwatun ghairu ahya. Haya pia semeni si nyinyi masanamu, haya amwatun غير أحياء وأنتم تدعون الأموات أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. سلام تفوليو وزنغمز ووافو أبا كتكيزي آية أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد. الله سبحانه وتعالى بكيك ndiye anastahili kuabudiwa. Hizo ibada mpelekeeni yeye peke yake, simpelekee yote mwingine. Subhanahu wa ta'ala. Qala wal firaq allati khalafat ahla as-sunnati wal jamaa'a fi hadha al-asl al-'azim kathiratun jiddan. Kama ilivyo katika kila msingi katika misingi ya aqida, utakuta kuna ahlul bid'ah waleta fikra ambayo ni kinyume na Qur'an na Sunna katika kila msingi wa aqida. So mtu anaweza kusema lakini ikhtilafu ndogo ndogo, hawa jamaa tuhtalifiana nao katika misingi ya aqida, misingi ya Uislamu, kama hawa khurafiyun tuhtalifiana nao katika jambo la ibada, hawa wamwabudu asiyekuwa Allah, hawa waomba maiti, hawa wakipatikana na shida wasema ya badawi ya jailani, hawa hawa na mashia huku ya Hussein, wakapatana na ndio maana wasikizana. So kuna kawasi mushtaraka nyingi, moja wapo ni shirk, kuomba usiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ili jambo analote na hawezi kulipinga, walete ubabaishaji kwa wale wasiofahamu tu, lakini ni shirk kuomba usiyokuwa Allah. Jambo liko wazi. Kwa hivyo utapata kuna mapote mengi katika mapote ya upotofu ya khalifu ahli sunna katika msingi huu. Wa bimu'taqadati mukhtalifa. Ni mengi ya mapote na kila mmoja na itikadi yake. Walakin min ashhariha al-firaqut taliya. Hapa tataja baadhi ya mapote ambayo yakhtalifiana na ahli sunna katika hili jambo. Allah wakati umesunga, subhanallah subhanallah, tawakaat ni wazungumze al-jahmiya kisha ni wazungumze mu'tazila, lakini sitowapa haki yao, na kuna umuhimu sana nyinyi kufahamu mu'tazila itikadi yao ni ipi, jahmiya itikadi yao ni ipi, al-kullabiyya itikadi yao ni ipi, al-ashaira itikadi yao ni ipi. Mujue misingi ya itikadi yao. Kuna faida nzuri sana nimesikia kwa Sheikh Falah bin Dakar rahimahullah kuhusu ashaira, kwa yote yao wanazungumza yazunguka katika mambo matatu, kisha kesho nitawapa faida nyingine. Ashaira, jambo la kwanza kabisa katika misingi yao, takdimu al-aql al-naql, ni wajibu kwa wao kutanguliza akili juu ya dalili. Kwa hivyo ikija dalili katika Qur'an ama sunna, mwanzo ile dalili yachukuliwa yaweka kwenye akili zao. Akili zao zikikubali wataikubali, akili zao kata watakataa. Msingi wa pili ni kufarikisha katika sunna ya Mtume sallam, at-tafriq fi sunnati baina khabar al-ahad wal mutawatir, kutafautisha baina khabar al-ahad na mutawatir. Ini al-asl athani inda al-ash'ar, na hii asli ya pili imejengiwa na asli ya kwanza ya kutanguliza al-aql ala an-naql. Sasa wakasema ahadithul ahad hazitumiki kuwa ni dalili katika aqida, ama katika masala ya swala, zaka, nini, mambo ya ibadat. Sawa, kwa hapa tutaka mutawatir. Mpo pamoja na kuwa mitume wengi wanatuma mmoja mmoja, yani kwa shaira manake wakubaliwa sababu nkuja ahad mmoja mmoja. Sasa msingi wa tatu, zile mutawatir, sasa yawezekana kuja mutawatir ambayo ya khalifu i'tiqadi yao. Ndio hapa ya suala nini at-ta'wil wa huwa at-tahrif, tahrif ya nusus mutawatir na nusus za Qur'an. Sababu Qur'an huwezi kusema kivyovyote vile ni lazima ikubali cha sunna. Kwa hivyo hapa inaofuata nini? At-ta'wil al-madhmum. Mambo haya matatu, na haya yote haya matatu haya utakuta yote yarejea katika msingi wa kwanza ambao ni taqdimu al-aql ala an-naql. Sasa ahli sunna katika haya mambo matatu ni opposite, kinyume chao. Katika suala la taqdim yuqaddimuna an-naql ala al-aql, mwanzo ni dalili kisha ndio akili. Kwa yawezekana kuwa jambo likaja katika Qur'an au sunna, pengine akili yako wewe haikubali, lakini ni lazima uitakidi. Fahamiana hapo? Tayeb. Ukija katika taqsim al-ahadith ila al-ahad wal-mutawatir, kisha kuacha ahad katika aqida, ahli sunna qalu ma thabata 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam na'khudh bihi fi al-aqida wal-ibadat, wakawa khalifu wa sha'ira katika hili. Kisha katika msingi wa tatu ya akhudhuna bi dhawahir an-nusus fi al-asma' was-sifat, kachukua vile vile dhawahir an-nusus ahli sunna wa kawkhali. Haya mambo matatu kishika ndio ash'ira, misingi yao kila kitu anachokizungumza chazunguka katika mambo matatu. Hakuna njia ya mambo matatu, hata ukafanya bahthi kiasi gani haitoki nje haya mambo matatu, wazunguka katika mambo matatu. Na yote haya matatu yarejea katika kaida ya mwanzo kabisa, takdimu al-aql ala an-naql. Kwa wewe niambie utakavyoniambia wewe hadithi, niambie aya, mimi nitatumia akili yangu. Akili yangu ikikataa hadithi yako utarudi nayo mwenyewe, hata kama imekuja kutoka kwa Mtume sallam, sitaki. Kwa nini? Kwa sababu akili yangu inkataa. Sasa akili yako kama mbovu, tukufanyaje sasa? Al-muhim tutakuja kuwazungumza hawa Al-Jahmiya ni nani, wametokamana na nani, na itikadi zao ziko vipi? Al-Mu'tazila, kisha al-Ash'ari, kisha al-Kullabiyya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.